Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz efendim. İnsanların şirksiz bir imanla Yüce Allah'a inanmaları ve ona kul, evrene egemen olabilmeleri ancak Kur'an'ı Kur'an'dan, Kur'anca anlatan özgün çalışmalarla gerçekleşebilir. İşte konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarını bu uğurda değerlendiren Kur'an erlerindendir. Konuğumuzu hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Şunu teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Efendim bu hafta İzleyenlerimizden yine yoğun talepler ve sorular var. Onları bir kısmından size açmak istiyorum. Buyurun efendim, buyurun. Ergüler Ökten Bey ve Deniz'den Zafer Dündar özellikle şu konuda soru soruyorlar. Son maden ocağı faciası vesilesiyle geleneksel çevrelerde ve aynı geleneksel dinli anlayışı benimsediğini bildiğimiz hükümet çevrelerinde ağırlıklı olarak vurgulama gereği duyulan şu kader konusunda biraz genişçe açıklık getirebilir mi Hakkı Bey diye soruyorlar. Evet. Bu haftaki konumuzu bu kader konusuna hasretsek, biz imanın şartlarından bir tanesi olarak kader olarak biliyoruz şimdiye kadar. O konunun açılımını yapabilir misiniz efendim? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bize hem televizyon aracılığıyla hem de özel maillerimizle ya da yolda, sokakta gördükleri zaman kader konusunu açmamız, üzerinde durmamızı isteyen değerli dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Müslümanlar öyle bir hale geldi ki maalesef Müslümanların hayatının neresinin Kur'an'a uygunluğu var diye soracak olursak, aynı hani deveye sormuşlar boynun niye eğdi diye de nerem doğru ki demiş ya, aynı durumla karşılaşmaktayız. Evet. Çocuklarımıza ufacık yaştayken, yani küçücük yaştayken işte İslam'ın şartını öğretiriz, beş deriz. Kim çıkardı, kim uydurdu bilenimiz yok. İmanın şartlarını öğretiriz. İmanın şartı altı deriz. Bir tanesinin de kaza ve kadere iman olduğunu söyleriz. Kim öğretti? Bu ne demek? Bunu doğru dürüst bilmeyiz. Millete, çocuklara işte ilmihal kitaplarında, hatta bilmiyorum da ta milli eğitim denetimli kitaplarda bile 32 farz, 54 evet, farz gibi İslam'ı basit şeylere indirgeyerek öğretiler yapılmakta. Bu neden yapılır? Niye yapılır? Bunun kaynağı nedir? Hani bunları da bilemiyoruz. Evet. Şimdi bu buyurduğunuz konuyu da aslında biraz esprili cevaplasak, geçsek bile olur diyeceğim kadar biraz değişik bir konu. Çok yani değişik. Nasıl bir şey? Evet, çok yanlış. Hani bundan evvelki program bir tanesinde değerli izleyicimiz sormuş. İşte haçta şeytan taşlamanın hükmü nedir? Hı. Ne demektir bu haçta şeytan taşlama diye? Ben ona kısaca bir cevap verdim. Bizim kitabımızda, bizim dinimizde yok. Onun için siz onu gidip taşlayanlara sorun, taşlatanlara sorun dedi. Evet. Şimdi bu konuda, yani işin aslında değerli izleyicilerimize kısacası halkın anladığı tarzda alın yazısı anlamında İslam'da bir kader anlayışı yok. Kur'an'da yok. İslam dininde yok. Bunu kim söylüyorsa, evet, bunu kim böyle inanıyorsa gidin ona sorun deyip geçmek gerekiyor. Çok enteresan. Yani evet, bu ciddi bir konu. Çok çünkü ciddi. Kitapta şeydir, bunu İslam'a kim soktu, nasıl soktu noktalarına geldiği zaman bunları değişik zamanlarda, değişik tarzda da izah ediyoruz. Evet. Bunu biliyorsunuz. Şimdi daha önce birkaç defa Peygamberimize yapılan iftiralar kapsamında bir Cibril hadisinden bahsettik. Orada bunun kadere iman diye yeni bir iman maddesi İlave. Eklendiğini söylemiştik. Ve bunu yapanların da o günkü İslami düzen, İslami ahlaka, İslami kurallara uymayan devlet yönetiminin, tağut yönetiminin Allah tarafından başlarına, kendilerine yazılmış bir alın yazısı olduğunu kabullenmeleri için kadere iman. Kendini meşruiyet sağlamak. Meşruiyet sağlamak için uydurulmuş bir şeydi. İlk böyle girdi bu kadere maalesef. İman. Bu zaten Peygamberimiz döneminde adı geçmemiş, sahabe döneminde adı geçmemiş. Daha sonraki dönemlerde ortaya atılmış bir inanç sistemi. Yazık. Ve burada da işte en büyük mesele, bunu değişik şeylerde birkaç defa hatırlattıydı Müzeysel. Mesela Peygamberimizin torunu Hasan'ın, mesela o günkü Ceberut, İslam dışı, İslam'ı, Müslümanları ele geçirip İslam'la karşı devrim yapmak isteyen Muaviye'ye biatını işte kadere bağlattırırlar. Yani. Orada Peygamberimizin torunu Hasan'ı da kullanırlar. Ve buna benzer daha yine Peygamberimizin damadı, onun babası Ali'yi işte Muaviye ile ilgili söylenmiş şeyi Peygamber kaderi bildirseydi ben ona karşı çıkmazdım dedirtirler. Vesaire bunun arkasında hep hile, hurda, namussuzluk, şerefsizlik yatar yani bunu böyle bir bilelim. Şimdi İslam'da, Kur'an'da bir kader mefhumu var. Kur'an'da geçiyor değil mi? Tabii bir kader konusu var Kur'an'da. Evet. Onun için bu Kur'an'daki kader konusunu da anlamamız için kader konusundan önce insanın fiilleri, insanın konumunu, insanın hayata müdahalesi noktalarını önceden biraz bilmemiz lazım. Evet. Öncelikle bu konuyu. Öncelikle bunları bir bilmemiz doğru. lazım. Evet. Ben şimdi önce net olarak şu ifadeyi kullanayım. Bizim burada tahlil edeceğimiz, üzerinde birinci nitelikte reddedeceğimiz kader anlayışı halkın alın yazısı. Allah alnıma ne yazdıysa benim başıma o geliyor, ben de onu yapıyorum anlayışı. Maalesef. Orada bir sözünüze girebilirsem, geçen televizyonda haberler izlerken vatandaşın birisi 2-3 kişiyi öldürmüş, tabii yakalanmış, götürüyorlar. Gazeteciler soru sordular, niye öldürdün filan diye. Aynen şunu söyledi, takdiri ilahi ve gülerekten gitti. Tamam. Ay, insan türü diken diken oluyor, takdiri ilahi, öldür, takdiri ilahi. Aman evet. Tamam. Aynen. Ve şimdi şöyle bir şey var, bugün ki yine cahili anlayışta. Evet. Mesela bugün cezaevlerinin Türkiye'de cezaevlerinde 100 bin lira yakın mahkum var. Aşağı yukarı vardır. Evet. Şimdi kendileri kendilerini nasıl niteliyorlar bilmiyorum. Kader mahkumu diyorlar. Ben gazetelerde öyle okuyorum da onu demeyeyim. Öyle maalesef. Ben kendileri cezaevlerinde öyle çok yoksa hayatım geçti yani de. Bu dünya etme bulma dünyasıydı da ben ettim de buldum mu diyorlar. Yok. Yoksa kader mahkumumuz diyorlar. Şimdi yani. Onu adi suçlara kader mahkumu diyorlar. Bir de bu ideolojik suçları siyasi suçlar nitelendiriliyor. Evet. Yani aralarına ben cezaevine falan girip çektiğim için kader mahkumu diğer yani bizim adi diye nitelendiğimiz ceza kanunundaki diğer suçlar. Siyasi olanın dışındakiler daha doğrusu. Ha işte bak işte yanlışlar nereden? Yani hukuk hukuk bile bu tip yanlışlara... Hızla geçiyor, kader. Bilmem ne yapıyor, kader. Hızlık evet. yapıyor, kader. Kader. Şimdi birinci planda kader, yani şöyle anlatayım ben. Halkın anladığı cinsten alın yazısı dediğimiz bir kader var mı? Bunu bilmek lazım. Böyle bir şey olabilir mi noktasında önce buradan girelim bu konuya. Evet. Evet. Böyle bir kader var. Var. Böyle bir kader var. Güzel. Ama bu kaderlerin alın yazısı diyeceğimiz kaderlerin hiçbirisi ama hiçbirisi kulun kendi elinden sadır olan olay fiil değildir yani. Bu. Hiçbirisi. Mesela bizim dünyaya gelişimiz evet. elimizde mi? Değil. Değil. Bizi Allah buraya yolladı. Evet. Bu bizim işte alın yazısı diyeceğimiz nokta bu. Bu bir. Biraz daha genişletelim. Mesela bizlerin cinsiyeti. Tabii elimizde değil ki. Elimizde değil. Tabii. Bu da bizim kaderimiz. Doğru. Onlar elimizde. Bakın cinsiyetimiz kaderimiz. Kader bu. Ama cinsel yaşamımız kader değil. Evet. O bizim kendi işimiz. Fiil olarak evet. Bak şimdi cinsel yaşamsa. Anladım. Bizim kaderimiz falan değil yani. Değil. O bizim kesbimiz, kendi çalışmamız, kendi işimiz. Allah'la bir alakası yok. Yok. Yine mesela bizim bundan 100 sene evvel, 1000 sene evvel, 10.000 sene evvel, 100.000 sene evvel veyahut da daha sonraları dünyaya gelmeyip de bu çağda gelmez. Dünyaya gelmiş olmamız bu da bizim kaderimiz. Tabii. Elimizde olmayan bir şey. Değil, tabii. Rengimiz? Aynen. Aynen. Mesela zenci olmayışımız, bu orta kuşakta oluşumuz, kuzeyde olmayışımız vesaire, evet. beyaz oluşumuz. Bu da bizim kaderimiz. Bu da kaderimiz. Zencinin de zenci olmak kaderi. Onda kaderi. Evet. Orada dünyaya gelmiş. Evet. Şimdi bunları daha böyle bunları çoğaltma imkanına sahibiz. Anlıyorum. Ve hiçbirimiz, bakın, hiçbirimiz neden erkeksin, kadınsın diye, neden beyazsın, siyah değilsin veyahut da tersisin diye, niye şimdi dünyaya geldin de sonra gelmedin diye, anlatabildim mi? Evet. Hiçbir zaman için bundan da sorumlu değiliz. Evet. Hiç bundan bir sorumluluğumuz yok. Olamaz. Bundan hesap da vermeyeceğiz. Tabii. Bunlar fıtrattandır. Bakın fıtridir. Fıtri. Ve bu fıtri olan şeyler de ilahi kanundur. Bunu kimse de sorgulayamaz. Evet. Hani daha önce Kur'an'a göre bir anayasa yapılmış olsa tek demiş, madde olur. Demiştiniz. Yani evet. fıtrata aykırı kanun ve uygulama yapılamaz tarzında olur demiştik. Onun için bunlar kesinlikle bu konuyla ilgili kimsenin sorgulanması, aşağılanması, ikinci sınıf insan şey yapılması veyahut da birilerinin de yüceltilmesi söz konusu olmaz. Evet. Şimdi yine doğaya bakıyoruz. Sünnetullah dediğimiz şeylerin hepsi fıtrattaki olay kaderdir. Sünnetullah olan sünnetullah. Şeyler. Yani fizik kanunlarının hepsi sünnettir. Yeri bırakılan taş düşer. Ha. Mesela. Çekim kanunu mesela. Kaderdir. Fizik olarak. Dünyanın dönüşü kaderdir. Güneşin yörüngesi kaderdir. Evet. Bunlara tesiri kader denir Kur'an'da. Bunun dışında onun başka bir özelliği yoktur. Onu Allah o özellikle yaratmıştır. Öyle görevlendirmiş. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz. Tesir-i kaderde yani böyle Cenab-ı Hak diyor ki mesela büyükbaş hayvanlar da sizin için ayettir. Onları müsahhar kıldık. Yani onları kaderi olarak size hizmet edecek pozisyonda yarattık. Size boyun eğiyorlar onlar. Size boyun eğecek pozisyonda yarattık. Onların kaderidir. Hiçbir zaman içi bir büyükbaş hayvan, doğadaki diğer varlıkların hiçbirisi kaderini aşıp da ben de insanlaşacağım diye bir şeye bürünemez. Aklıma burada görevi şey ne verdiyse onu yapar durur. Bu devenin boyunu uzatması mesela ne enteresan. Ha, tamam. Boyunu uzatıyorsa kaderi, bastırıyor. Onun Cenab-ı Hak onu o özellikle yarattı. O onun kaderi. Değil mi? Ne kadar enteresan. Bakın şimdi ama İnsanın mükerrem yaratılışı da insanın kaderi. Akıl sahibi, fikir sahibi olması, anlatabildim mi? Yani kaş, göz, kulak bu ortamda olmasının ötesinde akıllı varlık olması, mükerrem yaratılması da kaderidir. Bak bu çok mükerrem yaratılışı mükerrem kaderidir. Olması da kaderidir. Ama bu insanın, mükerrem yaratılmış bir insanın aşağılık yaşaması kaderi değildir. O kendi iradesiyle kendini aşağılandırıyor. Allah mükerrem yapıyor ama o Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanmadığından dolayı Yunus yüzde görüldüğü gibi pislik, necaset, azap, ızdırap içerisinde yaşıyor. O onun kaderi değil, o onun kesbidir. Evet, esferi safilin de şey olabilir mi? Tabii esferi safiliğine gitmesi onun kendi şeyidir. Doğru, tamam. Evet. Şimdi böyle tesiri kaderi, yaratılıştan ki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu cebri kader budur. Cebri kader, evet. Bunları tespit ettikten sonra şimdi yavaş yavaş güzel. Evrendeki olaylara bir göz atalım. Evet. Ve özellikle bakın ve özellikle ülkemizin yakın zamanda yaşadığı yani nahoş olayları bir göz önüne getirelim. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimiz de şunu bilsin ve herkes bunu bilsin. Biz burada herhangi bir siyasi vesaire polemik olarak değil tabii, bunları Kur'an'ı gerçek olarak öz eleştiri olarak Kur'an bağlamında halimizi, pürmelalimizi masanın üstüne yatırıyoruz. Evet. Siyasi bir şeyimiz yok. Böyle tamam. Bir olayımız yok. Evet. Doğru. Şimdi ülkemizde bakın bundan aylar önce genç yavruların taciz, tecavüzü, evet. Hunharca katli söz konusu idi. Öyleydi. Öyle mi? Evet. Çok. O öyleydi. Gündem duyuldu. Şimdi yeni orada bir facia yaşadık. Maalesef, evet. Şimdi bunlar kader mi değil mi? Bu olaylar neydi? Hmm. O çocuğun kaderi miydi? Oradaki ölenlerin kaderi miydi? Bu ara her zaman olduğu gibi oradaki ölmüş insanlara rahmet diliyoruz. Tabii, Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'ın tebliğ. Yakınlarına da sabır diliyoruz. Sabır. Ama bizim dilediğimiz sabır nasıl bir sabır? Hmm. Onu biraz sonra da iyi izlemelerini, kafalarına güzel. İyi sokmalarını da istiyoruz. Sabırdan ne anlaşılır? Tamam. Evet. Anladım. Yani bunu da şey yapayım. Şimdi yaşanılan bu olaylar, yani toplumdaki kargaşanın tümü, Soma'daki onlarca vatandaşımızın, yüzlerce vatandaşın ölümü, evet. O ülkemizin sağında solunda olan küçük yavrulara taciz ve tecavüz olayları, maalesef. Daha ötesi trafik kazasından vesaire binlerce olay şey yapacak çok. Olursak bakın bunların hiçbirisi kader değil. Bunların Kur'an literatüründe, İslam literatüründeki adı beladır. Bela. Musibettir, fitnedir. Kader değil. Bunlar kader değildir. Enteresan. Bakın. Evet. Bunları unutmayın. Anladım. Bunun İslam literatüründe Kur'an'daki adı bela. Beladır. Musibettir. Fitnedir. Fitne. Evet. Bu şeyler birisi musibet dediğimiz zaman birisi insana dokunan şey demek. İsabet sözcüğünden gelir. İsabet oradan gelir. Oradan gelir. İsabet ettirdi, dokundurdu, dokunduramadı sözcüğü var. Yani Türkçe'de de kullandığımız o demek. Evet. İnsana dokunan şeyler. Tamam. İkincisi bu sözcüğün anlamı beladır. Bakın bela. Açacağım. Birisi de fitnedir. Fitne. Bela ile fitne birbirini mütemmimi olan, birbirini açan ifadelerdir. Kur'an'da bunlar birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılır. Onun için bu noktaların iyiden iyiye incelenmesi, kavranması gerekir. Bunlar kavranacak olursa alın yazısı anlamındaki bakın kader anlayışı ortadan çıkar gider. Çıkar gider o kendiliğinden zaman. Gider. Değil mi? Evet. Bakın Kur'an'da kendiliğinden kışmasın. Çıkar gider. Şimdi ne demiştim? Birinci anlamı bela. Bela evet. Bu dünyadaki şeyler. Evet. Tamam. Önce toparlayalım. Bu olaylar. Oradaki yüzlerce insanın ölümü, trafik kazasında ölümü, ölenler. O masumların tecavüzü evet. vesaire gibi evet. noktalar kader değil dedik değil mi? Bunlar evet. beladır. Evet. Şimdi kime beladır? Toplumumuza. Bakın ölene bela değil. Evet. Toplum. Mağdura bela değildir. Allah rahmet eylesin yani. Tabii. Hepimiz öleceğiz. O insan gider. Gider. Bela sözcüğü yıpratmak demektir. Yıpranmak demektir. Anlamı bu. Yıpratmak. Anlamı budur. Bakın. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yıpranmak demektir. Belanın sözcüğü yıpranmak demek. Fitne sözcüğünün şeyi de ateşe atmak demektir. Ateşe atmak. Şimdi bu olayların hepsi beladır ve fitnedir. Öyle mi? Evet. Kime beladır, kime fitnedir? Ailesine, ailelere. Tabii ki. Komşulara. Komşulara. Ülkeye. Evet. Ülkemize. Devlete. Millete. İnsanlığa. Anlatabildim mi? Sonuçta insanlığa. Hepsine. Hepsine. Beladır. Hepsine musibettir, hepsine fitnedir. Hmm. Evet. Çok güzel bir açılım. Bak, enteresan bir açılım. Şimdi yani. Sadece ülkenin belası, bir ülkeye fitne, sadece oradaki ölmüşlerle de gelmiyor. Bakın. Ölmüşlerle gelmiyor. Öyle gelmiyor. Bak şimdi başka şöyle. Başka türlü de. Bu memlekette diri olduğu halde hayatı karartılmış meyyiti müteharrikler var. Hareketli ölüler var. Evet. Onlar da beladır. O da musibettir. Hiç işe yaramayan şimdi, şeyler. Şimdi mesela biz burada Soma'daki olaya hiç böyle olay şuydu buydu dememiz. Ne olabilir? Değişik açılardan ele alabilir. Herkes inceler. Tamam mı? Ne olabilir? Birkaç kişinin ihmaliyle olmuş bir kaza olabilir. Mümkün. Suikast olabilir. O da mümkün. Tabii. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. İntihar. O da olabilir. O da olabilir. Birileri bile bile anladın evet, mı? Ölmesine olabilir. Oraya girmiş de olabilir. O da olabilir. Ne olursa olsun. Yani. Bize olayın oluşu değil. Hı. Bizi ilgilendiren mevcut olayı olduktan sonraki konum. Sonuç. Sonuç. Evet. Bak. Şimdi önce şunu bilelim. Birkaç şeyde. Cenab-ı Hak Ahzab suresinde bunu biliyorsunuz birkaç defa anlattık. İnna araznel emanete ale semavati vel ard diye ayet var. Biz bütünlüğü, mükemmelliği, kusursuzluğu yerde, göğe, semalara, dağlara yaydık. Yaydık. Evet. Tamam mı? Allah'ın yaratılışında kusur yok. Evet. Hiçbir kusur yok. Hiçbir kusur yok. Şimdi yine Cenab-ı Hak yaratılışla ilgili Mülk suresinde bildiğiniz gibi hadi araştır diyor. Araştır göğe bak bir kere bak iki kere bak üç kere bak bakalım bir çatlak patlak kusur görecek misin diyor. Hadi bakalım göremiyorsun Allah'ın yaratılışında kusur yok. Yok kesinlikle yok. Neden? Eşyanın mükemmelliği kainatın mükemmelliği de kainatın kaderidir. Eşyanın mükemmelliği. Mükemmelliği de Allah'ın yazma olan kaderidir. Allah'ta kusur yok. Onu mükemmel yaratmıştır. Çok güzel. Öyleyse bakıyorsun. Yeryüzündeki fesat, bozgunculuk, düzensizlik, belalar neden var? Bizden. Fitneler neden var? Kaos neden var? Sabotajlar niye var? Anladın mı? Cinayetler niye var? Hepsi dönüp dolaşıp neye geliyor? İnsana. İnsanın eline geliyor. Öyle mi? Rum 41'de bunu defalarca bu ayeti birkaç defa zikrettim. Orijinaliyle de verdiydim. Evet. Cenab-ı Hak buyurur ki karada ve denizde yeryüzündeki olan fesat, kargaşa, bu tip belalar, musibetler bunlar nedendir? Bima kesevet eydinler. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarının yüzündendir. Kendi kendilerini yapıyorlar. Evet. Kendilerinin yüzündendir. Evet. Ve Cenab-ı Hak neden bunu yaratıyor biliyor musun? Şimdi burada demin sabıra getirmiştim, dikkat çekmiştim ya. Bu belaların vuku bulmasının nedeni biraz tatsınlar da akıllarını başlarına alsınlar, geleceklerini sağlam kursunlar diyor Cenab-ı Hak. Akıllarını başlarına alsınlar, azıcık bir tatsınlar bu şey acıyı. Biraz tattırıyoruz ki. Bu acıdan. Tattırıyoruz ki, bunları biraz tattırıyoruz ki akıllarını başlarına alsınlar. Amacı da bu. Evet. Bunu biraz örneklemelere doğru inşallah gideceğiz. Evet. Şimdi yeryüzündeki kargaşa. Şimdi mesela diyelim ki bilmem ilk defa Japonya'da iki tane atom bombası patlatıldı. Evet. Evet, milyon milyon insanlar öldü. Ya. Öyle mi? Öldü. Onlar şey miydi? Onların kaderi miydi orada ölmek? Değildi. Allah onları ölecek diye şey mi? Yoksa birileri mi öldürdü? Bir makesebet eydin nasıl? Evet. Bir başka insanlar onları öldürdü. Kendi elleriyle onları. Bu bir belaydı. Bela işte bu. Bak bu bir musibet. Belaydı. Ve bu belanın yüzünden, ha bir olay daha vereyim. Rusya'da Karadeniz kenarında bir Çernobil diye bir santralde, atom santralinde sızıntı oldu. Evet. Öyle mi? Evet. Bu sızıntı yüzünden oranın o bölge şuaları, ışınları rüzgarla, fırtınayla bizim Karadeniz'i de taradı. Evet. Rusya'da değişik yerlerinde yüz binler, milyonlarca insan öldü. Bizde insan ölmese de binlerce kişi sakat doğdu, sakatlandı ve şöyle kansere bulaştı. Sakat bu bunların mi? Kaderi hastalık miydi yoksa oradaki insanların kesbi miydi? Allah güzel fıtrata uygun yaratıyor fakat bunu bu, biz bozuyoruz. Kendilerimiz de bozuyoruz. Evet, bunları biz bozuyoruz. Evet, evet. Bize soru geliyor. Efendim bilmem kimin çocuğu anomali tarzda doğmuş. Evet oluyor. Bu evet, bunun kaderi mi? Yok kardeşim, yediğinden içtiğindendir veyahut da annesinin babasının kullandığı ilaçtandır. Evet. Onun o duruma gelmesinin sebebi çevredir. Kromozomlar. Cenab-ı Hak her şeyi ben mükemmel yarattım diyor. Mükemmel kurdum düzeni diyor. Bunu siz bozuyorsunuz diyor. Evet. Ve bu düzeni bozduğumuzdan dolayı, buradan dolayı Cenab-ı Hak da bize belayı getiriyor. Bizi yıpratıyor. Onun da bir amacı bizi var. Ateşe atıyor. Bunun da bak bunun da bir hayra dönüşmesini istiyor. Azıcık tattırır. Hani bir musibet bir nasihattan hayırlıdır denir ya. Atasözü olarak. İşte buradan ona hareket edilmesi lazım geliyor. Evet. Japonya'daki atom bombasının sonucunu bütün dünya gördüğünden dolayı bundan sonra atom bombaları patlamasın diye Birleşmiş Milletler tedbir alıyor. Evet. Alıyor mu? O musibet. Nükleer santrallardan sızıntı olmasın diye. Evet. Bütün dünyada nükleer santrallarla ilgili belirli standartlar getirilmesi için el birlik, iş birliği, güç birliği yapılıyor. Yapılıyor mu? Yapılıyor, evet. Yapılıyor. Çünkü ders aldılar. Şimdi bir musibetten hani nasihat evet alma şeyi var. Hmm. Şimdi benim bir tanıdığım bayan vardı. Tanıdığım. Çocuğu oldu. Olmuyordu. Çevresindeki, yok oluyor çocuğu. Oluyor. Çocuğu normal çocuğu oldu. Hmm. Aşılarını yaptırmadı, çocuğu felç oldu. Öldü. Aman Allah'ım ya. Bu kader değil ki. Ha, bak çocuğun aşısını yaptırmadı, felç oldu. Hay Allah. Ve çocuğu gitti. Şimdi bu bayan ne yapıyor biliyor musun? Başka çocukları var. Hem aşılarını düzgün yaptırıyor, hem de çevresindekileri sakın aşıları ihmal etmeyin diye kapı kapı dolaşıyor. Başına geldi çünkü şu acıyı tattı. Başına geldi. Ya. Şimdi başına geldi. İşte bela bu demek. Musibet. Musibet bu demek. Fitne evet bu demek. Evet. Şimdi bu konuları yavaş yavaş ayetlerinden açalım de biraz açacağız. Şimdi Bakara suresinin 155-156. Ayetlerinde. Evet. Onu oradan işaret et. Sen bir metinden lütfen bir okuyuver. 155 olur abi. 155'i buldum. Evet. Evet. Ve de kesinlikle biz korkudan, açlıktan bir şeylerle ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile sizi zayıf düşüreceğiz, evet, imtihan edeceğiz. Kendine bir musibet geldiği zaman biz şüphesiz Allah'a aitiz ve yalnız O'na döneceğiz diyen şu sabredenleri de müjdele. Müjdele. Şimdi Cenab-ı Hak, bakın burada şunu da anlatayım. Biz sizi diyor mutlak surette korku, açlık, öyle mi? Evet. Maldan, candan, üründen, noksanlıkla vesaire bir şeyle eksilteceğiz. Eksikte belalandıracağız. Ayetteki orijinal ifade beladır. Beladır değil mi? Tamam evet mı? Evet. Orijinal ifade beladır. Bela, evet. Sizi yıpratacağız diyor Cenab-ı Hak. Hmm. Burada ben bir noktayı daha izah edeyim. Bak Allah ben bela vereceğim gibi anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor. Şimdi önce bunun iyi bir noktasını hepimizin bir bilmesi lazım. Güzel. Yani onu bir anlatacağız. Bunu ileride bir, belki 5-10 dakika sonra başka bir boyuttan daha anlatacağım ama şunu bileceğiz. Kur'an'ın değişik ayetlerinde gördüğümüz gibi ve göreceğimiz gibi ve de bildiğimiz gibi. Evrende bir Allah'ın yaptığımız işlerin Allah boyutu var. Bir de kul boyutu var. İnsan boyutu var. Yaptığımız işlerin boyutu, bir kul de boyutu, kul boyutu var. Tamam. Şimdi onun için biz buna deriz ki ef'alü ibad. Ef'alü ibad, evet. Kulların fiilleri. Tamam. Boyutu nedir? Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücutluğundan gelme bir haliklik sıfatı vardır. Halik, yaratıcı. Yaratıcılık sıfatı vardır. Cenab-ı Hak her şeyin yaratıcısıdır. Evet. Bu onlarca ayette vardır. Bakın, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu ne demektir? İyi de yaratan Allah'tır. Kötüyü de. Kötüyü de yaratıveren Allah'tır. Tabii, yaratır. Evet. O yaratır. Kul kasiptir. Kazanan. Kul çalışandır. Hı. Emek sarf edendir. Kul iyilik için emek sarf ediyorsa Cenab-ı Hak onun planladığını yaratıverir. Yaratıyor. Kul istiyor, o yaratıyor. Kul istiyor, kesbediyor. Evet, kesbediyor. Cenab-ı Hak yaratıveriyor. Kötülük isterse de. Kötülük isterse de yapıyor. İyilik isterse de. Evet. Ne olursa olsun. Adam ben cinayet işleyeceğim diyor. Evet. Anladın mı? Evet. Cenab-ı Hak engel olmuyor. Madem işleyeceksin, sorumluluğu sana ait. Ben onu yaratıveriyorum diyor. O vatandaşın takdir edilmesi gibi. Şimdi evet. Bunun hepsi, mesela adam bir yere diyor ki ben bomba atacağım diyor. Anlatabildim mi? Mesela. Amacı o, kesbi o, çalışması o. Cenab-ı Hak da o işi yaratıveriyor. Tabii. Ben bir iyilik yapacağım diyor. Onu da yaratıyor. Bu geçmişte de evet. Bizim kelamcılar arasında çok tartışılmıştır. Buna husun gubu. Yani iyilik, güzellik nedir, ne değildir? Allah'tan mı, şeytandan mı? Hı. Hatta bu kötülüğün şeytandan olduğunu söyleyenler bile evet. Kötülüğü şeytan yaratır diye o yani şekilde bir doğu inançlarından getirilme inanç, bir tabii. Şey bile vardır. Hayır. Evet. İyiliği de yaratan Allah'tır. Allah. Kötülüğü de yaratan Allah. Yaratan Allah. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bu şeyde konumuz olan ana meselede birisi gidip de binlerce işçiye orada sabotaj yapmayı planladıysa Cenab-ı Hak onu yaratıvermiştir. O belayı ürettirmiştir. Gösterir. Yani. Bakın. Evet. Belayı o ürettirmiştir. Evet. Örnek vermek gerekirse. Bunu şey yapayım. Cinayet işleyecekmiş bir adam. Niyet etmiş. Gitmiş tabancayı patlatmış. Almış. O öldürecek. O şey yapmış. Ölür. Evet. Ha. Şimdi adam onu öldürmekten değil yasaklanmış olan adam öldürmeyi düşündüğünden ve yaptığından dolayı ceza görecektir. Ondan dolayı. Tam ölüm Allah'ın yasakladığı şeyi yaptığı için yani değil mi? Bunları hep ayıracağız. Tamam. Bunları hep ayıracağız. Hı. Şimdi işte bu belalar da birileri, kullar bunları planlamıştır. Hı. Bu planın gereği de Cenab-ı Hak orada o belayı yaratıvermiştir. Yaratır. Evet. Şimdi bu belalardan nasıl kurtulacağız? Bu belaları nasıl hayıra doğru döndüreceğiz? Döndüreceğiz. Bu konuyu biraz sonra şey yapsak, kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara vermek durumundayız. Bizden ayrılmayınız lütfen. Herkese yemek ısmarlayıp 15 günde yemek işini bitiren arkadaş. Biliyoruz, sen de biriktirmek istiyorsun. Ama nasıl bilmiyorsun. Merak etme. Ziraat emekliliğin sana özel planlarıyla sen de biriktirecek, bugün keyfini çıkardığın her anı emekliliğinde de aynen yaşayacaksın. Ziraat emekliliği. Geleceğiniz için daha fazlası. Hayatta herkesin güvene ihtiyaç duyduğu anlar vardır. Atlas, güvenin Türkiye'deki adı. Atlas, güvenin adı. Atlas. Tam örtü bekledik, dünya kupası dedik. O günü gözledik ama gidemedik. Siz gidemeseniz bile Dünya Kupası D-Smart'la evinize geliyor. Ayda sadece 15 liraya HD görüntü kalitesiyle 5 kat daha net, 5 kat daha heyecanlı. Üstelik eski uydu alıcısını getirene 2 ay spor paketi hediye. Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil? D-Smart. Daha fazlası. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey, müjdemi isterim. Evde kızartma yapıyorsunuz değil mi? Patatesleri, köfteleri, balıkları kızartıyorsunuz ve bu lezzetli kızartmaları sevdiklerinize ikram ediyorsunuz. Kızartma işleminden sonra atık yağa dönüşen bu yağları ne yapıyorsunuz? Lavaboya döküyorsunuz. Lavaboya dökülen 1 litre bitkisel atık yağ binlerce litre suyun kirlenmesine ve suda yaşayan canlıların ölmesine neden oluyor. Atık yağlarınızı evlerinizde biriktirip okul, market, cami, belediye, muhtarlık ve sitelerde bulunan toplama noktalarını bırakarak çevre kirliliğini önlediğiniz gibi engelli vatandaşlarımıza da yardım edip pek çok ihtiyaca destek olun. Veya belediyelerin toplama merkezlerindeki bitkisel atık yağ toplama makinesine dökerek hediyenizi alabilirsiniz. Temiz çevre, engelsiz hayat. 444-9-924. Elif Lam Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sayın Yılmaz, bu bela konusunda çok güzel açıklamalarınız oldu. Bu konuda daha derin bir örneklerle verirseniz çok mutlu oluruz. Evet, şimdi evet. Bu belalar ve bu belaya teşebbüs etme nedenleri. Şimdi bundan evvelki programlardan birinde bir soruya da bunlarla kısmi olarak bir Hadid suresinin 22. ayetini cevap olarak vermiştik. Bir de Şura suresinin 20. ayeti. Şura. Ben onu da bildireyim. Şimdi bakın Şura suresinin 30. ayeti, pardon. 20'yi yanlış söyledim. Orada buyurur ki Cenab-ı Hak ve size musibetten isabet eden şeyler işte kendi ellerinizle kazandıklarınızın yüzündendir. Kendi ellerinizle kazandıklarınızdan. O çoğunu da affediyor. Yani birazını tattırıyor. Bunları daha önce bir başka ifadeyle de şey yapmıştım. Şimdi bu belaları insanlar nasıl getirir? Nasıl getirir? Neden getirir? Bakın şimdi burada çok önemli noktalar var. Neden? Neden? Şimdi burada bir şey hatırlamanız lazım ve izleyicilerimizin de hatırlaması lazım. Biz daha önce bakın bir programda ahirete inanmanın gerekliliğini anlatırken yeryüzünde ne kadar fesat, kargaşa varsa hepsinin ahiret inansızlığından kaynaklandığını. Kesinlikle bunu ifade etmiştik. Kesinlikle bunun üzerine durmuştuk değil mi? Evet, doğru. Bak durmuştuk. Şimdi şöyle bir düşünelim. Şöyle bir düşünelim. Evet. Yeryüzündeki olmuş vakaların ana sebebi nedir? Yani insanlığa gelmiş belaların, musibetlerin, fitnelerin sebebi. Ana sebebi nedir? Tamam. Düşünelim. Bunu bir düşünelim. Ahiret inançsızlığına kaynaklanıyor. Gene. Oradan geliyor. Ahirete inanmayan adam ne yapardı? Her bir şey. Defa birinci planda tağutlaşırdı. Tuğyan diyorduk değil mi? Evet. Bak ahirete inanmayan kendini varlıklı olduğunu kabul ettiği zaman kanun, nizam tanımaz. Devlet içinde devlet olur. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Kendi kanununu kendi yapar. Asar, keser. Asarken keserken de başkalarını yakar, yıkar. Evet. Bu bir. Tağut. hayatını fücur içine geçirmek evet, ister. Evet. Şimdi öyle yaparken bakın daha bir şey daha var. Öyle mi? Evet. Biz Tekasür suresine bir örnek vermiştik. Tekasür, evet. Tekasür suresinde Cenab-ı Hak elhakubu tekasür. Sizi tekasür oyaladı, eğlendirdi dedikten sonra eğer ki bu tekasür konusunu çoğaltma, yığma, hepsi benim olma mantığını evet. devam ettirirseniz dünyayı cehenneme çevirdiğini görürsünüz demiştim. Dünyadayken cehennemi evet, yapacaksınız. Dünyaya, dünyayı cehennem edersiniz. Dünyayı evet. Ahiret ayrı, değil. Ahiret cehennemi ayrı. Enteresan evet. Eğer ki bunu inceleyin, bilimsel olarak görün. Değil mi? Evet, şu anda o bilmem Japonya'da atılmış atom bombalarının bombaları. Sebebi tekasürdür. Tekasür. Senin olmasın benim olmam şeyidir. Aynı. Anlatabildim mi? Tabii. Soma'daki yaşananların şeyi tekasürdür. Tekasür. Daha çoğu benim olsun. Evet. Daha aza şey yapayım. Bunun detayına ben girmeyeyim. Buna zaten yeterince girenler oluyor. Anlatabildim mi? Çok bunun önemli. Hepsinin evet. altında, Soma cehenneminin altında da yine tekasür vardır. Anla şey bu. Ve onun için burada ilahi emre, ilahi şeye uyulmadığından dolayı Cenab-ı Hak bu musibeti, bu belayı vermiştir. Kime vermiştir? Dediğim gibi bana vermiştir, sana vermiştir, sadece aileye vermemiştir. Toplumuzun ülkeme vermiştir, milletime evet. vermiştir, devletime vermiştir. Evet. Şimdi düşünün ki bundan nasıl yıprandı? Aile yıprandı, ben kesinlikle. Yıprandım, algısıyla birlikte devleti yıprandı, oraların tabii, yarasını tabii. tamir edecek vesaire tabii. falan filan. Bela mı bunlar? Beladır. Bela. Evet. Hepimiz yıprandık. Hepimiz yıprandık. Öyleyse, bakın, evet. öyleyse bunlar kader değil de bir belaysa, bunlar musibetse, bunlar bize fitneyse, evet. gelin bir musibet, bir nasihattan hayırlıdır diyelim, bunlardan çıkış noktasını bulalım. Ders alalım. Bunlardan ders alalım. Evet. Nasıl alalım? Yine Asr suresine bir gelelim. Cenab-ı Hak reçeteyi yazmış. Vel asrinel insane lefî husrin. Bak. Evet. Asrınıza bir bakın ya. Yaşadığınız ortama bir bakın. Uçağa bir bakın. Dünyanızdaki pozisyonlara bir bakın ya. İnsan zararda, ziyanda, bunalımda, bela, musibet içerisinde inim inim inliyor. Ortaya ölmüşü koyuyor. De iniyor. Evet. Hareketli ölüler de iniliyor. Evet. Fakir, niteliksiz vesaire çırpınıyor herkes. Bunların sebebi ne? Ver. Bunu gör. İnsan zararda. Çare. İllellezine amenu ve amilü salihat ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Evet. Birincisi inanç. Birincisi Allah'a inanacaksın arkadaş. Evet. Bu konuda bak şimdi bu konuda Allah ne demiş? Bak Allah ne diyor? Evet. Onu kabulleneceksin. İman getirir. Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın Rablığını, Allah'ın sana bunalımdan kurtulmanla ilgili verdiği reçeteleri bir kabullenme eğiliminde olacaksın. Tuğyan içerisinde olmayacaksın. Başını dikmeyeceksin. Allah'a arkanı dönmeyeceksin. Bir. Evet. Hep salihat, iyi, güzel, iyiliğe, güzelliği üretme noktasında hareket edeceksin. Ve birbirine hakkı tavsiye edeceksin. Hakkı. Ve sabrı. Bir de sabrı tavsiye edeceksin. Evet. Dört. Olsun. Yani evet. bu işlerin içerisinden çıkışın yolu Allah'a dönme, sabrı hakkı uygulama. Reçete bu. Şimdi. Evet. Bak şimdi. Bu deminki okuduğumuz Bakara suresinin 155-156. Ayetinde. Gelin bakalım orada bir sona doğru ne vardı? Bakırınca ve izâ esâbetun musibetun ha, o şey devamında. Evet, tamam. Evet. İşte onlar, ha onlar kendilerine bir musibet geldiği zaman, biz şüphesiz Allah'a aitiz ve yalnız ona döneceğiz diyen bu söz söylüyorlar. Musibet geldiği zaman, biz ne yapacakmışız? Evet. Biz şüphesiz bak, Allah'a aitiz, Allah'a ilgili bilgileri bütünleyecek. Bunu sabırlı, bunu diyen sabırlılar diyor. Sabırlılar diyor. Bak şimdi, biz Allah'a aitiz, bak şimdi, evet. biz Allah'a aitiz, Allah'a döneceğiz diyen sabırlılara müjdele, öyle mi? İnanıyor ve sabrediyor. Ha, bak şimdi burada, bu sabreden ne diyor? Allah'a ait olduğunu kabul ediyor. Ha, şimdi, vurgulamak istediğim nokta şu. Sabır. Sabır da sabrın gereği olarak biz Allah'a aidiz, Allah'a döneceğiz. Döneceğiz. En önde sonra döneceğiz. Sabırdayken bunu diyebilme. Şimdi bu sözcüğü inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu genellikle nerede diyoruz biz? Mezarlarda. Mezarda bir şey hani öyle vefat diyoruz. Anında falan filan öyle, öyle şey yapıyoruz. Bunlar biz yanlış biliyoruz ve yanlış kullanıyoruz. Başlarına gidildiğinde orada. Bunun şey anlamı ne? Evet. Bak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz, Allah'a döneceğiz. Ya işte. Allah'tan geldi. Allah'a döneceğiz. İyi şimdi umursamayalım. Sabret. Öyle anladık. Sabrı bunu anladık işte. Allah'tan tamam geldik, Allah'a döneceğiz. Ha, tamam, bu da Allah'tan geldi. Tamam mı? Bu bela da Allah'tan geldi. Evet. O ocakları da Allah yaktı. Allah'tan geldi. Bombaları da Allah şey yaptı. Yaptı. Çorumuza, çocuğumuza sonuçta tecavüzcüyü de Allah yolladı. Anlatabilir miyim? Ona bağladın mı? Tamam işte. Trafik kazasında da Allah şey sineye yaptı falan filan. Tamam. Allah'tan geldi, sineye çek. Sek sineye. Hep böyle anladık. Uyuşturma. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun böyle anladık. Uyuşturma. Bakın bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun Araplardaki geleneksel bir ifadedir. Bu genellikle kendilerine bir musibet geldiği zaman hepsi krala müracaat edeceğim. Seni kanuna götüreceğim demektir bu. Bu olayı da başımıza gelmiş her olayı da bu musibeti de ben Allah'a götüreceğim demek. İnna lillah. Allah içiniz Allah'a götüreceğiz ve Allah'a döneceğiz. Bu Araplardaki ben krala götüreceğim bu konuyu demek. Kamuya götüreceğim demek bu. Davaya götüreceğim demek. Bunun altından kalkmam, bunun cezasını çektirtmem, bu şeyi yıkıntıları düzelttirmem. Bir daha olmaması için ne lazımsa onları yaptırtacağım demek. Kamuya müracaat edeceğim. Evet. İnna lillah ve inna ileyhi raciun ifadesi. Ben dediğim gibi Arapların ben krala müracaat edeceğim, emire müracaat edeceğim deyimden gelme bir deyimdir. Deyim olarak kullanıldığı evet. için. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Sabredelim, her şey o anlamda değil. Değil, biz öyle anlıyorduk. Hani Anadolu'da çok güzel bir şey vardır. Yani bir köyde bir olaylar olur da. Evet. Baba işte Allah'a havale eder işte. Oğlum Allah bakar, Allah bilir falan filan derken oğlu bir çare bulur. Ondan sonra da iş Allah'a kalsaydı bilmem ne olurdu falan der. Onun gibi. Ha işte bu ona benzer yani. Evet. Değil. Enteresan. Burada ne var? Sabır. Sabır. Sabır. Bu işlerin çözümü hakkın tavsiyesi, sabrın tavsiyesi ve sabrın da iyi bir şekilde öğrenilmesi. Sabır şimdi ne anlama burada, gelecek şimdi? Evet, sabır şimdi çok önemli. Sabırla ilgili çok değil. Bazı şeyler tamam. Anlatalım. Sabır yani sessiz kalmak, böyle aciz durumda kalmak anlamında mı anlaşılır? Evet. Çaresizlik anlamında mı anlaşılır yoksa bir fiil şimdi, ifade ediyor mu? Sabır sözcüğünün esas anlamı evet. şeyiyle bunu burada anlatayım. Buyurun. Dayanma, işte boyun kösüp, boyun kösmek, işi havale edip gitme. Bilinen şekliyle bu. Şimdi sabır sözcüğünün şimdi tam şeydeki tanımını vereceğim. Şimdi sözlük anlamı esas hapsetmekten gelir. Öyle mi? Yani sözcüğün esas anlamı hapis sözcüğünden türemedir. Ama bu nedir biliyor musun? Gelmiş olanı hapsedeceksin. Onu daha büyümesini daha da önleyeceksin. Esas kontrol altına almak. Onu kontrol altına alma. Şimdi bunu din literatüründe bakın aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etmek, kararlı olmak, gevşememek. Yani İnsanın elinde olmadan başına gelen ve ona büyük üzüntüler veren musibetlere karşı koymak, ona karşı koyacaksın. Karşı konulacak. Onların üstesinden gelmek için mücadele etmek. Mücadele edeceksin. Evet. Yoksa oturmak çok, değil. Biz buna Türkçe'de hatta mealin çoğunda ne dedik? Direnç gösterme. Evet. Meal. Bak evet. Direnç gösterme. Direnç gösterme. Bunun anlamı sabrın. Evet. Direnç gösterme. Şimdi sabrı, bakın sabır sözcüğünü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak en güzel şekliyle tanımlamış. Asır suresinde var bir. Hayır, asırda sözcük olarak geçer. Sözcük olarak orada geçer. Sözcük olarak geçer. Başka sabır surede. Sabır geçer. Şimdi Ali İmran suresinin 146. ayetinde. Evet, 146. Bak, evet. Ali İmran 146. Ben buradan vereyim, tamam. Siz de oradan bulun. Bak, nice peygamberler de vardı ki... Bak peygamberler sabrı gösterenler. Tamam. Ve kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Hmm. Beraberce savaştılar. Kol kola. Evet. Aynı peygamberimiz de sahabenin durumu gibi. Onun geçmişte de olmuş bu. Eskiden de var. Eskiden de olmuş bu. Bak şimdi çok enteresan. Hı. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden gevşemediler, zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. İşte olay burada. Ve sabredenleri ve Allah sabredenleri sever. Hmm. İşte Cenab-ı Hak sabretmeyi burada özetle şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Gevşememek, zaafa düşmemek, anlatabildim mi? Boyun eğmemek. Üç tane. Gevşememek, zaafa düşmemek, boyun eğmemek. Eğmemek. Bütün insanlık bu belaya, musibete, fitneye düşar olmuş olan ben, sen, Somalı kardeşim, devletim, milletim, tamam, o doğudaki, batıdaki herkese düşen olay, bu olay karşısında gevşememek, zaafa düşmemek, boyun eğmemek. Direnmek. Evet, direnmek. Evet. Direnmek. Ama sabrı şimdi tam tersini anlıyoruz biz yani toplumumuzda sabretmeyince oturduk. Şimdi bir teknik olayı anlatayım. Evet. Olay yabancı bir ülkede geçti. Hmm. Bizim de tanıklığımızda gerçekleşen bir olay. Bir proje üretildi. Bu projeye bir 50 milyon dolar para yatırıldı. Evet. Bir bu yapay zeka konusunda robot imalatıyla ilgili bir proje. Enteresan. Bir itfaiye eri. Detaya fazla gitmeyeceğim. Bu kadar 50-100 bin şey yapıldı, masraf edildi. Sonra bunun ilk denemesi başarısız oldu. Evet, olabilir. Ve, diyelim ki bunu çalışan, bu projeyi yürüten kişinin belki bir senet, iki senelik çalışmaları boşa gitti. Buna destek veren kişilerin de 100 bin doların üstünde de ziyan parası oldu. Ziyan oldu. Tabii, gitti. Böyle oldu. Tabii proje sahibi bir Türk. Hmm. Doğuştan kader. Bu da benim kaderimdi. Evet. Yani olmadı. Başaramadım. Dedi. Hmm, dedi. Ama onun başında Japon bilim adamları, Amerikalı bilim adamları o projeye birisi 500 bin dolar, birisi 1 milyon dolar para uzattı. Devam dedi. Buna rağmen yani bu başarısızlığa rağmen. Başarısızlığa rağmen bu bile bu kadarı çok büyük başarı. Aa. Bunun geleceği gelir de böyle bir şey yapın. Sabır işte bu. Tamam. Bıraksa bitti. Ya bitti. Bitti. Ama sonuç aldılar değil mi? Tabii. Sonuç o tarafına gitmiyorum. Tamam. Yani, orasına gitmiyorum. Evet. İşte kendine gelen başarısızlık, musibet, bela vesaire noktalarından hepsinde olacak olan şey evet. Gevşememek. Zaafa düşmemek, düşmemek, gevşememek, boyun eğmemek. Evet. Formül çok güzel izah edilmiş burada. Evet. Ali İmran 146. İşte Kur'an'a döndüğümüz zaman ne diyoruz? Hani dönüp dönüp birkaç defa diyoruz, hani Câsiye'deki ayet var ya, fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a firar edin. Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Derdinizin, sorununuzun çözümünü oraya götürecek olursanız, anlatabildim mi? Hiç problem olmaz. Ne o tuğyan tağutlar, ne o sömürücüler, anladın mı? Ne de dünyayı cehenneme çeviren adamlar ne başınıza musallat olur. Evet. İşte Müslümanlar sabrı bilmediğinden dolayı, Müslümanlar kaderi bilmediğinden dolayı, anlatabildim mi? Bunlar türemiştir. Bunlar gökten inmemiştir kardeşim. Bunlar uzaydan gelmemiştir. Bunlar aynı Musa'nın toplumundaki İsrail oğullarının başında kendi işlerinden Karun'un türemesi gibi. İsrail oğullarından Karun yani tamam. Enteresan bir şey. Aynı. Evet. Bugün de bu belayı, bu musibeti açanların hepsi günümüzün Karunlarıdır. O insanlar yapıyor. Aynı hepimizin kendi işinden biridir. Oğludur, kızıdır, amcasıdır, dayısıdır, yakınıdır, ahbabıdır. Birimizin bir şeyi bunlar yani. Anlatabildim mi yani? Gökten gelmedi bunlar ki bunlar. Gökten inmedi yani. Bu bizim insanlar. Kendi içimizden biri. Doğru. Onun için fefirru ilallah. Öyleyse ne diyeceğiz? Allah'a gideceğiz. Tabii ki neydi ifade? Gevşemeyin. Allah'a müracaat. Bela geldiği zaman nereye gidecektik? Evet. Allah'a gidecektik. Burada da yine Allah'a gideceğiz. Allah'a gideceğiz. Evet. Onun için Allah'a gitmezsek her şeyi yanlış anlıyoruz. Bakın şimdi nevelazımcılık, evet. Duyarsızcılık bunlar Yani bugünkü tağutlar, bu belaların, bu musibetin, fitnelerin müsebbibi olan şahsiyetler, yani milletin, toplumun duyarsızlığından dolayı bu konuma gelmiş, hala bunu götürürüm diyen zihniyet var ya, evet, buna, evet. Bunlar uyanması lazım. Evet, kendileri bakın, gelmesi lazım. Bunların işte. Uyanması lazım. Sirkelenmesi Allah lazım. Dünyada bunların da cezasını verir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetlerinde, ilk inen ikinci surede, Kalem suresinde bir ne var? Bahçe sahipleri diye bir örnek var. Evet, o çok güzel bir örnek. Bak onlar da sömürüde, tağutlaşmada, hayır yapmada. Onlar da sınır tanımıyorlar. Evet. Yani bu dünyanın nimetlerinin hepsinin kendisinin olduğunu zannediyorlar. Evet. Burada o örneklenir. Cenab-ı Hak onların girişine nedir biliyor musun? Biz onları belalandırdık. Belalandırdık. Onların belasını da verdikler. Yani o devran öyle devam edip gitmez. Onlar da belasını bulur. Evet. Onlar da yıpranır. Ve pasajın altına doğru nasıl olduğu, niçin olduğu biliyorsunuz Kalem suresinde evet. Uzun uzun anlatılır. Ama bir şey daha var. Burada tüm Müslümanlara uyanmaları için Nahl suresinden bak 112-113'ü lütfen siz oradan bir okuyuverin. Nahl'i bir bulayım ilk önce de evet 299. recim. Evet. Evet az kaldı. Kaçıncı ayet dediniz efendim? 112-113. 112. Ve Allah bir kenti misal olarak verdi. Evet. Bu kent güvenli, huzurluydu. Ha, bakın şimdi evrene bir şey. Bu örnek bu. Örnek. Gözümüzü açılması için Cenab-ı Hak bir kenti bize örnek veriyor bak. Evet. Neymiş bu kent? Nasıl bir huzurlu, kentmiş? Huzurlu, güvenli. Güvenli. Evet. Oo, keyifleri yerinde. Herkes cennet, mutlu. Cennet gibi bir yer. Ha, tamam. Böyle bir yer. Evet. Bunu örnek veriyor. Şimdi böyle örnek, bir kent vardı. Evet. Bir farz edelim. Ve oraya her bir yerden rızkı bol bol gelirdi. Evet. Ne kadar güzel. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı iyilik bilmezlik ettiler. Ha. Allah'ın nimetlerine bak, her şey, karşı. Dört dörtlük nimet içerisindeler ama nankörlük ettiler. Nankörlük yaptılar. Nasıl nankörlük ettiler? İyilik bilmezlik. Hepsi benim olsun dediler. Hepsi bir tekasür. Tekasüre yöneldiler. Tekasüre yöneldiler. Hepsi benim oldu. Allah'ın yeryüzündeki yarattığı rızıklar var ya, nimetler var ya. Herkese yeter. Herkese yeter. Tabii ki yeter. Tamam mı? Yeter ki biriktirme hastalığı olmasın. Yeter değil mi? Herkes ihtiyacı kadarını alsın. Tabii ki. Herkese yeter. Herkes ihtiyacı kadarını alsın. Evet. Dünyadaki kullanacağı kadarını alsın. Yeter. Bak dünyada yaşayacağı ve dünyada kullanacağı kadarını alsın herkes. Kendi çoluk çocuğuna da yani şey gerek yok. Tamam. Zaten onlar da kendi rızkını alacaklar. Tamam bak değil şimdi. Mi? Evet. Aynı şekilde oldu. Şimdi böyle bir kez ama bunlar nankörlük etti. Evet. İşlerinden bazıları ne yaptı? Falan az olsun da benimki çok olsun. Ben biriktireyim ona ben az biriktireyim. Kalsın. Onun hissesini ben de alayım. Götürecekmiş gibi bilmem ne yapacağımı öyle yaptı. Evet. Sonra ne oldu? Evet. Allah da onlara yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini yani felaketini tattırıverdi. Bitti. Ah, bitti. Allah bunu yapar işte. Allah evet. Bunu yapar. Bitti. Şimdi adam misal herhangi birisi zengindir, nimet içerisindedir evet. Diye evet. Böyle yaşarken bunun daha çok göze hisler iş yerinin emniyetinden, güvenliğinden alınması evet. Gereken tedbirlerinin hiçbirisini almaz. Almaz. Daha ucuza bir şeyler getireyim diye anlatabilir miyim? İşte olay bu. Ve ondan sonra da Allah oranın başına o belayı evet. Yıkıverir. Yıkıverir. Şimdi bu olayı biz burada detaylandırmayalım. Bu tabii olay çok polemik konusu olduğundan dolayı de 7'den 70'e Müslüman olan Müslüman olmayan. Anlatabilir miyim? İmanlı imansız. Kim olursa. Türkiye'mizdeki dönen şu olayları, son yaşanan olayları Nahl suresinin 112 ile 113. ayeti çerçevesinde herkes tahlil etsin. Evet. 112-113 çok tamam. Açık bu. Tamam. Her şey burada anlatılıyor. Evet. Bu kadar basit. Herkes dediğim gibi Nahl 112-113. Ayetleri evet. Normal olarak alsın, şapkayı önüne koysun, düşünsün. Düşünsün. Değil mi? Yaşadıklarımızın nedenini, nasılını düşünsünler. Çözüm yolunun, gitme yolunun da bunu kesin olarak söylüyoruz. sabırdan geçtiğini, hakkı tavsiye eleşten geçtiğini, Allah'a müracaattan geçtiğini de bilsinler. Bilsinler. Evet. Evet. Bu 113. Evet. ayeti de okuyalım istersen devamındakini. Buyur. Bu 112 okumuştuk biraz evvel ya. Nahl. Oku, tabii tabii. Bu korku elbisesini, felaketini tattırıveriyor Allah-u Teala 113. ayette de. Ve and olsun ki onlara içlerinden bir elçi gelmişti de onu yalanladılar. Elçilik ikaz edilmişler zaten bunlar. Evet. Bunun üzerine onlar şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yaparlarken azap onları yakalayıverdi. Evet. Aynı onun aynı necim içerisinde tabii, bildirilen tabii, şey. Bunu şey onun için ben 112-113'te. Evet, o birlikte okunması gerekiyor. Evet, birlikte okunması. Zaten ayrı bir necim olarak verdik onu, evet, biliyorsunuz kitapta da. Onun için bütün mesele bu. Evet. Şimdi burada bunu bileceğiz. Musibetlerin kaynağı, belanın kaynağı insanın kendisidir. Kendisidir. Kaderle ilgisi yoktur. Yoktur. Şimdi böyle sırrı vermek, kenar çekilmek şimdi yok. Şimdi bu bağlamda evet. Vakit durumumuz nasıl? 3 dakikamız, 2 dakikamız falan var. Şimdi burada bana yazılmış bir mektup vardı. Yani bu enteresan bir şey de bu maille geldi. Güzel. Yurt dışından da geldi. Bunu yurt içinde de bu genel olarak şey yapılmış. Şöyle bir şey var. Evet. Bana yollanan tamam, şeyde. Buyurun. Kendisi de değildir. Mizansen de olabilir. Olabilir. O. Olsun. Bize gelmiş. Şimdi bak daha 7 yaşındayım. Evimizden 100 metre ilerideki bakkaldan ekmek almaya gönderildim. Bak şimdi evet. Anlaşıldı. Bir daha eve dönemedim. Bir amca beni yolda baban seni çağırıyor diye elimden tuttu ve ondan kurtulamadım. Önce tecavüz etti. Organlarım yırtıldı. Sonra beni boğarak öldürdü. Beni şefkat ve merhamet ve sevgi tanrısı Allah niçin yarattı? Bak şimdi. Bir sapık kendini tatmin etti. O dünyada cezasını çekiyor. Ahirette cehenneme gidecek. Burası tamam. Tamam. Diyor bak şimdi. Güzel. Annem babam sabredenlerden olursa onlara da mükafat var. Ben de cennete gideceğim velev ki gideceğim. 7 yaşında hastalıktan ölseydim yine cennete gidecektim. O halde küçük yaşta kızlık organımın yırtılmasına ve yaşadığım korkuya, dayanılmaz acıya sevgi Rabbi olan Allah'ın niçin müsaade etti? Bana Musa kıssalarını örnek vermeyin. Şu duvarın altında kalan genç falan demeyin. Ben niçin öldürüldüm demiyorum. Niçin eziyetime müsaade edildi? Bak şimdi bu noktaya iyi dikkat edeceğiz. Ve zaten 7 yaşında her ne şekilde ölsen de sabi olduğum bir gerçek. Hikmetinden sual olmayan Rabbim başıma gelenlere niçin engel olmadı? Ve beni niçin yarattı, niçin böyle öldürdü? Soruyor size. Bak ne güzel. Evet. Bu mizansen bile olabilir. Olabilir belki. Belki de olmuştur da. O da olabilir. Evet. Tabii. Belki de gerçek evet. de olabilir. Evet, o da olmuş. Yahut da hani değişik yörelerimizdeki yaşanan şeylerde de evet. olmuş olabilir. Evet. Şimdi burada cevabı yazmıştınız mı ona? Bütün tabii yazdıydım. Şunu daha önce şey yaptık. Bunlar Allah'la ilgili değil. Değil. Allah kulun fiilini yaratır. Bunu anlattım. Daha sonra bunun belgeli olarak kader konusundaki şeyde de değineceğim. Şimdi Cenab-ı Hak bir defa çorumuzun çocuğumuzun iyi korunmasını bizlere annesine babasına ve çevresine. Tabii ki. Nisa 34. ayette toplumun bayanlarının tümünün erkeklerin korunması. Erkekler tarafından görülmesini. Kavram. Toplumun bayanlarının tümünün hiçbir zaman cemiyet hayatında risk altında yaşamamasını, taciz ve tecavüz riskinden uzak tutulmasını öğütlüyor, emrediyor. Evet. Şimdi bunun dışında da Cenab-ı Hak yeryüzünde olacak olan olayları, yapılması gerekenleri kendisinin değil bizatihi kulları aracılığıyla evet. yapılacağını emrediyor. Evet. Olmasına rağmen bu Allah'a havale edilemez. Allah'a yıkılamaz. Evet. Bakın. Allah fiili yaratıyor. Allah fiili yaratıyor. Biz şimdi yapıyoruz. Kısacası bu çocuğun o duruma düşmesinin sebebi Allah değildir. Başta anne babası. Annesi babası ve mahalleliler. Evet. O civarda yaşayan insanlar. Evet. Tümü. Ve sorumludur değil mi? Evet. Efendim? Bütün sorumlu evet. bizdedir. Efendim bu kader konusu çok uzun bir konu olacak. Daha kadere girmedik. Yani. Girmedik henüz. Şimdi kader öncesi evet. anlattığım gibi değil. Kavramları. Evet. Evet. Musibet. O zaman bunu öbür programda devam etsek. İnşallah. İnşallah. Peki. Bugün vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, evet, efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız burada sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.